لوی اختر د فتوحاتو سپین سحر د فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکړې په سنگر د فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکړې په سنگر د فتوحاتو لهی چان نویری گو لویا لامو پاس پسر دی زلو نٹنگ پکلک ایمان دی رات کم هر یو خاطر دی که شاہد همران غواڑی شاہد تل دا جنگ دا گر دی ربنا سردر نغواڑو پسفر دا فتوحاتو ربنا سردر نغواڑو پسفر دا فتوحاتو دا فتوحاتو سپین سحر دا فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکڑی پسنگر دا فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکڑی پسنگر دا فتوحاتو مونگ تل اخیستی وار دی هر غالم دی راحی سار هر دخمن موار خطا دی نلری دا تیختی لار لبریا دی نا امید نئی سوچ کڑی نئی چار تل بخکاری هر عاقل تا لویا سر دا فتوحاتو تل بخاری هر عاقل تا لوی اثر د فتوحاتو لوی اختر د فتوحاتو سپین سحر د فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکړې په سنگر د فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکړې په سنگر د فتوحاتو عمری عملیات با تلوی ڈاکل ہے باتا جلالی غرزنگ با تلوی یرغلگر تا عبراتا منصوری لکری غواڑی لاللہ سخا نصراتا تلیستائی ٹول عالم کلک ہنر دفتوحاتو تلیستائی ٹول عالم لك هنر د فتوحاتو لوی اختر د فتوحاتو سپین سحر د فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکړې په سنگر د فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکړې په سنگر د فتوحاتو ګران اختر راشا راشا په خندا او په مسکاشا زخم زله ته پټی راوړه یتیمانو ته باباشا د هیواد د فتحې زیری په دنیا کې برملاشا خدای دې وکړي چې خوشحال شو په اختر د فتوحاتو خدای دې وکړي چې خوشحال شو په اختر د فتوحاتو لوی اختر د فتوحاتو سپین سحر د فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکړې په سنگر د فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکړې په سنگر د فتوحاتو خدای سره ته نصیب کړې خوږ دیدار زما د جانان نافذ کړې ټوله دنیا کې سپین اسلام او ستر قرآن زه انس هاشمی سوال کړم زمونږ امیر ساته بلوانا د شهید وینه قبوله په عنبر د فتوحاتو د شهید وینه قبوله په عنبر د فتوحاتو لوی اختر د فتوحاتو سپین سحر د فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکړې په سنگر د فتوحاتو خدای تل مجبریل ملکړې په سنگر د فتوحاتو